بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس میں جاہدوا سے مراد غور و فکر، دعا و التجا، سعی و کوشش، حق تعالیٰ کے سامنے الحاح و زاری، تواضع و انکساری، یہ چیزیں پیدا کرو. رونا اور چلانا شروع کرو، نخوت و تکبر کو دماغ سے نکال کر پھینک دو. اس کے بعد وصول میں دیر نہیں ہوتی. بجز اس حالت کے پیدا کیے ہوئے کامیابی مشکل ہے. فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جو شکستہ میں نہ گیرد فضل شاہ. بسم الفوز میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کے معنی بتا دیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے. تو کوشش کرنے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، رونا، دعائیں مانگنا، الحاح و زاری کرنا، شیخ کے مشورے کے مطابق اخلاق کی اصلاح کرنا، یہ ساری چیزیں جاہدوا فینا میں آ جاتی ہیں. جو ہمارے راستے میں کوشش کریں، یہ سب کوششیں ہیں. دوا میں طاعت اور کثرت ذکر، یہ بھی خلاصہ ہے ان کوششوں کا. دوا میں طاعت، دوا میں طاعت اور کثرت ذکر. دوا میں طاعت میں دین کے پانچوں شعبے، پانچوں شاخیں آ جاتی ہیں. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق، یہ پانچ شعبے ہیں دین کے. ہر ایک میں پانچ قسم کی پابندی کرنی پڑتی. فرض ادا کریں، واجب ادا کریں، سنت موقع ادا کریں، حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے. یہ پانچ قسم کے کام کرے ان پانچوں شعبوں میں. اور پانچ پانچے پچیس ہوتا ہے، پچیس کام کرنے پڑے. پانچ شاخیں، ہر ایک میں پانچ قسم کے کام. پچیس کام ہو گئے، یہ پچیس کام کرو اور ساتھ ذکر بھی کثرت سے کرو. ذکر کثرت سے کرنا، یہ ان کا تتمہ ہے، یہ ان کا تتمہ ہے. جیسے دوا کو تیز کرنے کے لیے اس میں کنین ڈال دیتے، کنین، دوا تیز ہو جاتی. ایسے ہی ذکر کرنے سے یہی پچیس کام تیز ہو جاتے ہیں. یہ 25 کام کرو اور ان کو تیز کرنے کے لیے ذکر کرو، ذکر لسانی بھی کرو، ذکر قلبی بھی کرو. ذکر لسانی تو ظاہر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، یہ ذکر لسانی. ذکر قلبی ہوتا ہے دل میں یہ سوچتے رہنا کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس سوچنے کو ذکر قلبی کہتے ہیں. ذکر قلبی یہ نہیں ہوتا کہ دل میں سے کوئی آواز آنی شروع ہو جائے، پیر صاحب میرے پاس آئے، میں آپ سے اصلاح کا تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو جائے. میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو جائے. میں نے کہا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اخلاق کی اصلاح کرو، اعمال ظاہرہ کی اصلاح کرو، عقائد، معاملات، معاشرات، اخلاق ٹھیک کرو. یہ طریقہ ہے. دل میں کوئی آواز آئے نہ آئے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ میں نے سمجھایا تو بہرحال ذکر قلبی یہ نہیں ہوتا کہ دل سے کوئی آواز آنی شروع ہو جائے یا دھک دھک ہونی شروع ہو جائے. نہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب چڑھے ہیں غار ثور پر، وہاں اونچی ہے، چڑھائی ہے، سن تو دل میں دھک دھک کی آواز آنی شروع ہو گئی، لو میرا دل جاری ہو گیا، لو دل جاری ہو گیا. مقصد کہ یہ کوئی چیز نہیں، دل میں دھک دھک کی آواز آئے اس کی کوئی ضرورت، دل میں یہ سوچنا اپنے اختیار سے، اختیاری چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اپنے قرب کے راستے اختیاری رکھے ہیں. غیر اختیاری کاموں سے قرب نہیں ہوتا، اختیاری کاموں سے قرب ہوتا ہے. وہ جنت میں داخل ہونا اختیاری بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، دوزخ سے بچنا اختیاری بنا دیا. انبیاء درکار عقبہ اختیار، کافران درکار دنیا اختیار، انبیاء درکار دنیا جبری اند، کافران درکار عقبہ جبری اند. انبیاء علیہ السلام کا طرز یہ ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، جتنی روزی ہے وہ مل ہی جائے گی. ایک طالب علم نے پڑھا امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، بزوری برسک کہ جو غذا ہوتی ہے انسان کی وہ زبردستی بھی اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زبردستی چلی جائے؟ آج میں نہیں کھاتا، آج میں کھانا نہیں کھاتا، دیکھیں میری غذا میرے پیٹ میں کیسے زبردستی چلی جائے. تو اس دن وہ مدرسے سے گھر نہیں گیا، گھر والے تو खिलाड़ी खाओ खाओ खाओ, जंगल में निकल गया। जंगल में जो निकला तो वहां एक कब्र पर मिठाई पड़ी थी, ये भी यहां भी आ गई गिजा मेरी, कब्र पर मिठाई पड़ी थी। उससे दूसरी तरफ वो भागा, आगे तीन चार डाकू आ रहे थे, उनका कहा है ये क्या बात, कब्र पर मिठाई पड़ी है और ये बच्चा भाग रहा है, कोई दाल में काला है, इसने इस मिठाई में जहर मिलाई है, हमें आते देखकर यहां रखकर भाग रहा है ताकि ये खा ले और मर जाए, पकड़ो इसको। पकड़ा, खाओ खाओ तुम्हें खाली पड़ेगा। उसको जबरदस्ती वो मिठाई खिलाई। तो क्या लगा शेख साजी, सच फरबत है, बजोरी बेरसत जो गजा होती है वो तो जबरदस्ती भी चली जाती है। शेख फरमाते हैं इसलिए दुनिया की गजा तो जबरदस्ती भी चली जाती है, आखिरत के लिए तैयारी करनी पड़ती है। बस आला सा वह हुआ मोमिन, आखिरत की जो तैयारी करता है उसकी कोशिश भी करता है, ईमान भी लाता है, फिर कामयाबी होती है। अल्लाह ताला हमें यह कामयाबी नसीब फरमाए।